Αποστόλη υποσχέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε ο Τσίπρας. Το μνημόνιο πράγματι ψηφίστηκε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα κριθεί από την ιστορία αν είχαμε δίκιο ή άδικο για αυτό που έγινε. Σωστό αυτό. Λοιπόν, πήγαμε σε εκλογές με αυτό το μνημόνιο. Είπαμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Δεν είπαμε αυτά που λέτε, είπε ο Τσίπρας, είπε ο Παποστόλου. Ούτε ο Αποστόλου υποσχέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε ο Τσίπρας. Να ζήσει το αθάνατο Πασόκ που ρέει μέσα στις φλέβες του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αυτός ήτανε. Εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι δεν έχει υποσχεθεί ούτε ο Αποστόλου, υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ούτε ο Τσίπρας, τίποτα στους αγρότες. Όλα αυτά που ακούγαμε τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δεν τα έχουν πει ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι υπουργοί. Μας φάνηκε σε εμάς, σε όλους, ότι αυτοί έλεγαν κάτι. Μας βγάζουν και τρελούς από πάνω, λογικό, πολύ λογικό, αναμενόμενο. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, όπως ακριβώς και ό,τι ακριβώς έκανε το. Βρωμερό Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες, επαναλαμβάνεται τώρα με την ομπρέλα της αριστεράς, γιατί όλοι αυτοί ένα ξέπλυμα το έχουν δεχθεί επειδή και μόνο πάτησαν σε αυτού του τύπου την αριστερά. Από τον Κουρουμπλή φεύγουμε, αφού κρατάμε ότι δεν έχει υποσχεθεί τίποτα απολύτως, άρα είναι τρελοί οι αγρότες που βρίσκονται στον δρόμο και με τη σειρά τους τρελοί και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στον δρόμο. Αν και δεύτερη ατάκα όλων αυτών που βρίσκονται στον δρόμο, μας κοροϊδέψατε και μας υποσχεθήκατε πράγματα που. Δεν τα κάνατε, αλλά το ξεπερνάμε. Τρελός είναι όλος ο υπόλοιπος κόσμος, εκτός από υπουργούς, βουλευτές και λοιπούς έτοιμους να συνεργαστούν με το παράλογο, όχι με την λογική. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει σειρά, ο οποίος με αυτό το σχέδιο, που δεν θα περάσει έτσι κι αλλιώς γιατί δεν το θέλουν οι δανειστές, εν πάση περιπτώσει, αυτό συζητάμε μέχρι στιγμής. Ο κύριος Κατρούγκαλος με αυτό το σχέδιο έχει ανάψει φωτιές. Μιλάει εδώ και έχει ευείωνα πράγματα να πει για τους αγρότες. Ας ξεκινήσω με το αν πράγματι στέλνουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα τους αγρότες ή αν προετοιμάζουμε ασφαλιστικό αρμαγεδόνα. Η βασική σύνταξη του αγρότη το 2015 ήταν 172 ευρώ. Μειώνεται συνεχώς, το 2016 ήταν 158 και το 2027 θα εξαφανιστεί. Μπράβο! Αυτά προσφέρουμε εμείς τους αγρότες. Και το 2027 θα εξαφανιστεί. Νιώθετε προδομένος? Στενοχωρημένος πολύ που δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ. Βεβαίως από την Κρήτη είναι αυτός αγρότης, αφού ακούσαμε το μοντάρισμένο πριν, ήταν μοντάζ του Κατρούγκαλου ότι θα εξαφανίσει τελείως τη συντάξη. Όμως να ξέρετε, όταν ακούμε εδώ μοντάζ, αυτό και θα γίνει. Δεν θα γίνει αυτό που λέει ο υπουργός ή ο βουλευτής. Έχει αποδειχθεί πια τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν, ακούσατε τα νούμερα, ακούσατε και τα έτη, λάβετε τα μέτρα σας. Αυτά θα κάνει η τωρινή κυβέρνηση, αυτά επιφυλάσσει και για τους αγρότες. Ανέβηκαν την Παρασκευή, τα παρακολουθήσαμε την Παρασκευή μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, εδώ Ελληνοφρένικος. Μετά το απόγευμα είχε μεγαλειώδεις στιγμές στο Σύνταγμα, όταν μπήκανε τα τάγκς. Τα τάγκς των αγροτών, όπως λέει και η Τρέμη, έκαναν την γνωστή εισβολή. Και το Σάββατο, μεγαλειώδη συλλαλητήρια, παλμός, φρέσκος αέρας μέσα στα τσιμέντα της Αθήνας, φρέσκος λόγος, καθαρός λόγος, χωρίς φτιασιδώματα, σύντομος λόγος, περιεκτικός, δίκαιο, πολύ δίκαιο, αντάμωσε με το δίκαιο των υπολείπων. Καλή στιγμή, την κρατάμε, συνεχίζουμε να επαναληφθεί ξανά, καλοδεχούμενοι πάντα, όπως είναι να έρθουνε. Μόνο τέτοια σε αυτόν τον τόπο, γιατί από αλλού, από τα κλειστά τείχη, από τις κλειστές πόρτες και τα παράθυρα των γύρω. Από την πλατεία Συντάγματος κτηρίων, σωτηρία δεν έχει βρεθεί. Μπας και βρεθεί από τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και το καθαρό μυαλό που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Είναι νέο παιδί και δεν πρέπει να κάνει τέσσερις αμαρτίες. Γιατί η κριτική νιώθει την αμαρτία, την προδοσία τους. Νιώθετε προδομένος? Στενοχωρημένος πολύ που δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ. Μόνος του έπρεπε να σκέψει να λύνει τα προβλήματα του λαού. Γιατί είναι νέο παιδί, γι' αυτό το ψήφισα κιόλας. Γιατί ένιωσα εμπιστοσύνη. Να διεκπαιρεώνει προβλήματα και όχι να προσθέτει προβλήματα. Είναι βουλευτής του νομού μου και έπρεπε να συγκινηθεί μόνο που μας έβλεπε. Γιατί ήρθαμε εδώ και μας φέρανε αυτοί. Δεν ήρθαμε εμείς τυχαία ούτε για τουρισμό, ούτε για να έρθουμε να πούμε γεια στο Σύνταγμα. Οι αγρότες πλέον το Θεριό που λέει τα αγρότες και η φωνή του αγρότη ξύπνησε. Ένας από τους πολλούς αγρότες, κριτικός είναι όταν λέει βουλευτής της περιοχής του κάτω και στην Κρήτη είναι η μία έδρα που έχει διαλέξει ο Αλέξης, η έδρα μάλλον που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας και τον ακούσατε μέσα σε όλα αυτά με πολύ προσεκτικό και ψύχρεμο λόγο να λέει ότι μας πρόδωσε. Κάνει λάθος ο συγκεκριμένος αγρότης από την Κρήτη, δεν ξέρει αυτός γιατί υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν θα προδοθούμε ποτέ. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Μπράβο! Όσο λοιπόν επιμένουν στο μνημόνιο, όσο επιμένουν σε μια πολιτική που έχει απορρίψει ο λαός μας, δεν πρόκειται να διασφαλίσουν την κοινωνική σταθερότητα. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Θα γίνω κι εγώ καραγκιόζης. Να ανεβαίνω πάνω στο τραχτέρ. Είναι ο Σταύρος, ο οποίος θέλει και αυτός να γίνει καραγκιόζης, να ανεβαίνει πάνω στα τραχτέρ. Το αντίθετο είπε, το κόψαμε το δεν για να μείνει το κανονικό και να μείνει αυτή η πολύ ωραία εικόνα που ταιριάζει με τη συγκεκριμένη περιγραφή. Νωρίτερο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μας προδώσει. Το είπε και το έκανε κανονικά, όπως όλα τόσο κανονικά και τόσο ωραία τα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινάμε με σένα, Γιάννη. Βλέπω ότι είσαι μπροστά από τη Βουλή, είσαι μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Δηλαδή, φαντάζομαι στο σημείο εκείνο που είναι ακριβώς μπροστά σου τα τάγκ τα οποία έφτασαν στο σύνταγμα. Από αυτούς που αρνούνται το διάλογο και λένε ότι με τα τάγκ, με τα τρακτέρ, με τα τάγκ, με τα τρακτέρ θα έρθουν στο Σύνταγμα. Στο σημείο εκείνο που είναι ακριβώς μπροστά σου τα τάγκ τα οποία έφτασαν στο σύνταγμα. Θεά είναι η Όλγα Τρέμη. Το είπε, δεν το διόρθωσε. Πια έχει φτάσει σε μια άλλη σφαίρα, σε ένα άλλο επίπεδο. Κάνει τα σαρδάμ, κάνει τα λάθη, αλλά δεν τα διορθώνει. Και νομίζω αυτό είναι καλύτερο. Μπράβο της. Την παραδεχτήκαμε. Έτσι ακριβώς το είπε, όπως το ένιωθε. Αν και τα τελευταία 24 ώρα, ξέρω εγώ, μήνα, κάπου εκεί, λόγω και των αδειών, τα κανάλια έχουν βγει πολύ αγωνιστικά μπροστά. Αλλά δεν βγαίνει ο παλιός καλός. Αυτός για τις άλλες εποχές δεν θα είχαν και απευθείας συνδέσεις για να υποδεχτούν τα τραχτέρα από την Νίκαια, ούτε θα πανηγύριζαν μαζί τους, αλλιώς θα ήταν η κατάσταση και θα δείχναμε όλη την ταλαιπωρημένη Ελλάδα από τους έρμους αγρότες, ενώ τώρα λόγω και των αδειών και όλων των υπολείπων βρίσκονται απέναντι συγκυριακά και σε αυτό το θέμα. Γιατί στα βασικά θέματα, θυμόμαστε όλοι το μνημόνιο το τρίτο, πως επίσης πανηγύριζαν μαζί οι Τσιπραίοι βουλευτές, οι ΣΥΡΙΖΑΙ βουλευτές με τα συστημικά κανάλια της διαπλοκής. Ο κύριος Κουρουμπλής, ο υπουργός που ακούσαμε πριν να λέει ότι δεν έχουν υποσχεθεί τίποτα απολύτως και βγάζει τρελούς 10 εκατομμύρια και όσους παρακολουθούσαν και παρακολουθούν την πολιτική ζωή του τόπου, ο κύριος Κουρουμπλής καταφεύγει και σε άλλο ένα επιχείρημα τράνταχτο. Ναι, είναι οι αγρότες αυτοί που είναι στους δρόμους, όμως δεν είναι όλοι οι αγρότες στους δρόμους όσους έχει η Ελλάδα. Άμα δεν έρχονται να λαμβάνουν και την ευθύνη. Και να ξέρουν, οφείλουν να ξέρουν ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι αγρότες. Υπάρχει και άλλος κόσμος. 300.000 αγροτών δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στους δρόμους. Εγώ όταν πήγα να σπουδάσω είχα όνειρα να γίνω, ας πούμε, ένας λογιστής, να έχω τη δουλειά μου και τα λοιπά και να έχω σαν δεύτερο εισόδημα τις ελιές. Τώρα ασχολούμαι με τις ελιές, αλλά εντάξει, δεν βλέπω μέλλον, παιδιά, να σας πω την αλήθεια μου. Δηλαδή τώρα δεν αξίζει τον κόπο να πας να ασχοληθείς καν. Μας αυξήσαν ασφαλιστικές εισφορές, μας αυξήσαν τον ένφια, τα αγροτικά εφόδια, ανέβηκε το ΦΠΑ. Δηλαδή εμείς πώς θα ζήσουμε, τι θα κάνουμε. Και αν δεν δικαιωθούμε, εμείς θα γυρίσουμε και θα κάνουμε μπλόκα στην περιοχή μας, θα συνεχίσουμε. Επαόριστο, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα σταματήσουμε. Άλλο ένα ποιοτικό στοιχείο αυτών των κινητοποιήσεων αυτή τη φορά των αγροτών είναι τα νιάτα. Νέοι άνθρωποι, ακούσαμε και εδώ έναν από αυτούς, νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει, συνειδητά φύγανε ή οδηγήθηκαν προς τα εκεί. Πολλοί από αυτούς και συνειδητά έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και δεν μπορούν σε καμία και με καμία περίπτωση να κάνουν αυτή τη δουλειά εξαιτίας όλων αυτών των πολύ ωραίων που συμβαίνουν. Ο προηγούμενος ήταν ο Κουρουμπλής, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν και 300.000 στο δρόμο, άρα δεν μπορούμε. Η πλειοψηφία έμεινε στο σπίτι, βγήκε έξω μια μειοψηφία, άρα δεν είναι φερέγγι αυτή η μειοψηφία. Είναι μια πολύ ωραία αιτιολόγηση όλων αυτών που συμβαίνουν. Να θυμίσουμε ότι οι δεξιοί και οι Πασόκοι δεν τολμούσαν να τα πούν όλα αυτά που λένε τούτοι κάθε μέρα που βγαίνουν και γελάει κάθε πόμολο που υπάρχει μέσα στο στούντιο, ακούγοντάς τους να τα λένε τόσο απερίφραστα και τόσο εξόφθαλμα. Παρόλα αυτά όμως τα λένε. Κώστας Ζουράρης είναι βουλευτής που στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση. Μίλησε στον σταθμό Πρακτορείο FM της Θεσσαλονίκης, τηλεφωνική συνέντευξη. Δεν την έχουμε μοντάρει, θα ακούσουμε τώρα σε τι μας παρακινεί. Τον ακούμε, θα υλοποιήσουμε όπως μπορούμε την πρότασή του και σας καλούμε όλους να κάνετε πράξη αυτό που λέει ο κυβερνητικός βουλευτής. Έχω και στα Μάργαρα που μίλησα με μερικούς και με τους λέω να διαδηλώνετε συνεχώς, να σταματήσετε και μάλιστα όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι άλλοι, να μας ρίξετε, να ρίξετε την κυβέρνηση, να μας ρίξετε για να φανεί στην Ευρώπη η κτηνοδία ακριβώς αυτών των χρηματοκοπριτών που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και να δουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνθήκες καταστροφής. Να μας ρίξετε, να ρίξετε την κυβέρνηση, να μας ρίξετε. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να συνεχίσει η διαδήλωση σε όλη τη χώρα, ενδεχομένως να ρίξουν και να μας ρίξουν, εφόσον συγκυβερνώ αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει μια κάθαρση μέσα από σύγκρουση φυσικά. Δείχνει το δρόμο, μπροστάρι, σας το λένε και στα μούτρα, να μας ρίξετε. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει κάποιος την ερώτηση, είσαι εσύ, είσαι ο Μιχαηλογιαννάκης, δύο που έχετε βγει πολύ δυνατά, δύο βουλευτές, και λένε ότι όλα αυτά που γίνονται πρέπει να μας ρίξετε, δεν περνάνε κτλ. Γιατί δεν το κάνετε εσείς που έχετε και την ευκαιρία, αφού ο λαός δεν το κάνει τόσο απλά, με μία ψήφο, πέφτει κατευθείαν, 153 έχει, 2-3 άμα δεν ψηφίσουν, έχει πέσει, όχι, το ζητάει από το λαό. Θέλει ο λαός να πάρει το μερτικό αυτό της χαράς, θέλει ο λαός να γίνει ήρωας. Παρόλα αυτά όμως ακούμε βουλευτή κυβερνητικό που στηρίζει την κυβέρνηση να ζητάει από το λαό με ένταση και με επιχειρήματα και όχι μία φορά, 2-3 το επανέλαβε, να ζητάει από το λαό να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση. Διότι τώρα εμείς θα είμαστε και δαρμένοι και θα ξεφτυλισμένοι και ουσιαστικά θα είμαστε συνεχώς υπόβουλοι. Ενώ με μία σύγκρουση τουλάχιστον μπορεί να επέλθουν αποτελέσματα τα οποία ίσως είναι καλύτερα. Διότι τουλάχιστον θα μπορεί να είμαστε εξαθλειωμένοι, αλλά δεν θα είμαστε υπόβουλοι. Τώρα είμαστε και υπόβουλοι. Τα τρακτέρ που πάτησαν την άσφαλτο της Αθήνας είναι από συνεπές αγροτικό κίνημα και το οποίο αντιπροσωπεύει τη μικρομεσαία αγροτιά. Υποχωρήσεις οι αγρότες δεν θα κάνουν. Άλλος ένας αγρότης εδώ, καθαρές φωνές, το είπαμε και πριν. Και ο Ζουράρης να ζητάει να τους ρίξουμε. Θέλει και αυτό στη λύτρωση. Το καταλαβαίνουμε, όχι. Θα σας αφήσουμε εκεί να βασανίζεστε από τη συνείδηση που δεν έχει κανείς από εσάς. Την έχετε ξεπουλήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Μην πω και χρόνια, γιατί από την αρχή κοροϊδεύαν την κοινωνία. Σε μια κοινωνία βεβαίως που γουστάρει να κοροϊδεύεται και όποιος την κοροϊδέψει πιο πολύ, τον ανταμείβει με θέσεις εξουσίας. Όχι, θα σας αφήσουμε να ξεφτυλιστείτε πλήρως. Έχει αρχίσει πολύ ωραία να ξεφτυλίζεται όλο αυτό το σύστημα και η δίθεν τάχα μου αριστερά και θα το απολαμβάνουμε όλοι μαζί στον ίδιο γκρεμό, γιατί όπως βλέπετε κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δεν είναι αγρότες όλοι αυτοί που ακούσαμε, δεν είναι αγρότες αυτοί που διαδηλώνουν, ούτε αυτοί που είναι στο σπίτι που λέει ο Κουρουμπλής που έχουν μείνει 300.000, είναι επιχειρηματίες. Ο Μπαλάφας, ο Γιάννης Μπαλάφας και αυτός σοβαρό στέλεχος της αριστεράς βγήκε σήμερα το πρωί για να πει αυτό το πράγμα. Ο αγρότης σήμερα, κοιτάξτε κύριε Κυλίδηση, και μιλάμε τώρα και ακούει ο κόσμος και παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Δεν είναι ο αγρότης προηγούμενο αιώνα της περίοδου του Μαρίνου Αντίπα που μέσα στη λάσπη και λοιπά έκανε ό,τι έκανε ο άνθρωπος στο 1, 2, 3 στρεμματάκια. Είναι πολλοί εξ αυτών και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουνε. Είναι επιχειρηματίες της Νότιας Κρήτης, της Ηλίας, της Μεσσηνίας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας που είναι επιχειρηματίες. Είναι επιχειρηματίες. Βάζουν άλλους και δουλεύουν για λογαριασμός. Είναι επιχειρηματίες και καλά κάνουν. Εγώ είμαι υπέρ του επιχειρήν. Είναι επιχειρηματίες και καλά κάνουν. Εγώ είμαι υπέρ του επιχειρήν. αγνήσιος αριστερός, θα είσαι υπέρ του επιχείρημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και οι αγρότες επιχειρηματίες, αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους που είπε ο Κουρουβλής πριν, δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και 300.000 που δεν έχουν βγει στον δρόμο, άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι μειοψηφία. Τι σας θυμίζουν όλα αυτά, τους παλιότερους, ναι, έχετε δίκιο. Βγαίνει ο Μάρδας, λέει ότι κάνουν κακό στην οικονομία, κινητοποίησης των αγροτών, κάνουν κακό. Λίγο πριν τους είχαν πει ακροδεξίους, χρυσαυγίτες. Αυτά. Αυτά μέχρι στιγμής από την αριστερά, που όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί τόνους λάσπη από τις κυβερνήσεις και πολλοί από αυτούς που λένε αυτά τώρα παίρνανε μέρος και στα συλλαλητήρια. Από ό,τι φαίνεται, σωματικός μόνο, πνευματικός καθόλου. Ο νους τους ήταν αλλού, με το που είδαν μια καρέκλα. Τα ανέτρεψαν όλα μέσα τους, αν υπήρχαν μέσα τους αυτά που έλεγαν προς τα έξω. Με όλο αυτό τον παραλογισμό ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε μέρα, μία με δύο από το Real. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με χαρά ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με την αντίδραση, τον προβληματισμό, τη διαπίστωση, γελία και κενή περιεχομένου του Μιχαήλ Γιαννάκη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Καλημερίζω. Το γιατρό μας, από το ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα γιατρέ. Καλημέρα, και καλημέρα κύριε Μιχαήλ Γιαννάκη. Και λιγότερο ξύλο. Και λιγότερο ξύλο. Κριτική στην κυβέρνηση, ε. Λιγότερο ξύλο. Το ψηφίσαμε για Αλέξη και μας βγήκε Αλέκος. Έλα Αλέκο, σωθήκαμε. Να διαδηλώνετε συνεχώς, να σταματήσετε και μάλιστα όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι άλλοι, να μας ρίξετε. Να ρίξετε την κυβέρνηση, να μας ρίξετε. Να μας ρίξετε. Έχω πει, έχω και στα Μάργαρα που μίλησα με μερικούς και με τους λέω να διαδηλώνετε συνεχώς, να σταματήσετε και μάλιστα όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι άλλοι, να μας ρίξετε, να ρίξετε την κυβέρνηση, να μας ρίξετε. Όχι, πού θα βρούμε άλλη κυβέρνηση της αριστεράς? Μια φορά ήρθε η κυβέρνηση της αριστεράς μετά από 60 χρόνια. Δύο φορές της αριστερά, ναι. Και με το δημοψήφισμα τρεις. Και τις ευρωεκλογές τέσσερις. Δώσε στο λαό αριστερά, τρελαίνετε. Θα σας αφήσουμε εκεί να σιγοψινόμαστε όλοι μαζί. Προχτές την Παρασκευή, όταν ήρθαν τα τραχτέρ έτσι, με την πολύ ωραία είσοδο στο Σύνταγμα, είχε και συναυλία το βράδυ, είχε και εκδηλώσεις στο πάνω μέρος της πλατείας. Κάποια στιγμή πήγε να γίνει μια διείσδυση ακροδεξιών αγροτών, με κάτι συνθήματα που το καταλαβαίνει ο καθένας, λίγο και η εμφάνιση. Αποθήθηκαν πάρα πολύ ωραία, απομονώθηκαν χωρίς να χαλάσει καθόλου η συγκέντρωση, χωρίς να χαλάσει καθόλου η εκδήλωση, τα τραγούδια. Έγινε αυτό που πρέπει να γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό ήταν εκεί του πάμε βεβαίως και εργαζόμενοι και αγρότες, και τους απόθησαν όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό από τα κανάλια παρουσιάστηκε ως εξής. Δεν έλειψαν όμως και τα παρατράγουδα, όταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ σημειώθηκε μικρή ένταση μεταξύ αγροτών. Σημειώθηκε μικρή ένταση μεταξύ αγροτών. Δεν ήταν απλά αγρότες, λέει τη μισή είδηση, δεν περιγράφει ακριβώς την εικόνα, το είπαν και τα άλλα κανάλια εδώ από το Μέγκα το ρεπορτάζ, δεν ήταν μια απλή μικρή ένταση μεταξύ αγροτών. Μικρή ήταν, ένταση ήταν, δεν ήταν απλά μεταξύ αγροτών, έχει μια αξία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιος πάει να χαλάσει αυτό που συμβαίνει με τους πολλούς και πόσοι πολλοί απομονώνουν τους λίγους όπως ακριβώς τους αξίζει.

αποφάσισαν από όλη την Ελλάδα να μαζευτούν σήμερα το πρωί, γιατί τους είχε κλείσει ένα ραντεβού η Θεανό Φωτίου με τους εργαζόμενους για να συζητήσουν. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι σήμερα το πρωί, δεν έγινε όμως το ραντεβού. Εμείς ήρθαμε από Θεσσαλονίκη, 4 η ώρα το πρωί ξεκινήσαμε και θα μείνουμε εδώ μέχρι να μας μιλήσει κάποιος να μας δώσει μια απάντηση, θα γίνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Και να μας πει αν θα όταν θα συνεχίσει το πρόγραμμα, αν θα είμαστε ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται να φεύγουν 800 εργαζόμενοι στον δρόμο και να είναι και απλήρωτοι 6 μήνες και να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και να βοηθάνε καθημερινά πάνω από 5.000 ωφελούμενους καθημερινά. Το ραντεβού είναι για την Πέμπτη, έχετε ενημερωθεί. Εμείς θα κάτσουμε τίποτα εδώ. Άλλη ενημέρωση. Θα κάτσουμε εδώ, να κατεβεί κάποιος το Υπουργείο να μας μιλήσει. Αυτό ήταν. Ωραία, εμείς θα κάτσουμε εδώ. Πάλι την Πέμπτη θα μας πούνε άλλα, θα μας παρατείνουν. Στην Θεσσαλονίκη ήρθαμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το μπαλάκι. Ραντεβού δύο μήνες. Δύο μήνες ζητάμε το συγκεκριμένο ραντεβού δύο μήνες. Και μας το ακυρώσαν σήμερα το πρωί, ενώ έχουμε ξεκινήσει από τις 4 η ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και απλήρωτοι και τους κοροϊδέψαν, τους έκλεισαν εκ νέου ραντεβού την Πέμπτη. Τα παιδιά με το δίκιο τους έχουν την αμφιβολία, παραμένουν στις δουλειές τους ενώ έχουν να πληρωθούν 6 μήνες. Όλα αυτά υπό την ομπρέλα της κυρίας Φωτίου. Αντιπροτείνουν να δώσετε 13η σύνταξη και να αυξήσετε και το μισθό. Αυτό αντιπροτείνουν. Καλά. Αυτά λέγαμε πριν ξανακάνουμε εκλογές με το μνημόνιο που τώρα το δεν ξέρει όλος ο κόσμος. Τώρα δεν ισχύουν. Τώρα λοιπόν. Προφανώς δεν ισχύουν, δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Είπαμε ναι, από την Παρασκευή όταν πέφτει αυτή η ερώτηση, η μοναδική απάντηση εξαιτίας και του θέματος με τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές και με αυτό και με όλα τα άλλα είναι ένα τεράστιο ναι με κεφαλαία. Ναι. Δεν το πιστεύω με την πρώτη. Με την πρώτη. Τι είναι, φίλε, και σάτια έχουμε. Δεν το πιστεύω. Μου φαίνεται απίστευτο. Κολοφαρδία λέγεται. Αλλά άκουσα τώρα πριν από λίγο ότι χθες ο Δένδιας λέει, είπε ότι Μεταξάς είπε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Ο καθένας έχει μια ερμηνεία για να πει τη μαλακία του. Ένα επιχείρημα θα το βρεις για να πεις μια μαλακία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά έχω την εντύπωση, αν έτσι από τη λίγη ιστορία που ξέρω, ότι ο Μεταξάς είχε πεθάνει πριν να βουκάρουν οι Γερμανοί ή κάτι τέτοιο. Επομένως, το όχι στον ναζισμό δεν νομίζω να το είπε Μεταξάς. Βρε και ζωντανός, αν ήταν όχι στον ναζισμό, δεν ήθελε να πει με τίποτα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ήθελε να πει αυτό το όχι, το τσιπρέικο, το όχι που γίνεται ναι. Τέτοιο όχι ήθελε να πει. Γιατί μπορεί να ήταν όχι προς τα έξω, από κάτω ήταν συνεργασία όμως. Προσπαθώ να σε πάρω εδώ και μια εβδομάδα, ρε γαμότο. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Να μου πεις κάτι, γιατί εγώ είμαι αδιάβαστος και δεν τα ξέρω κάτι. Κακός, κακός. Τώρα άκουσα ότι θα κλείσουν, λέει, κάτι κανάλια. Αντί αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει κανάλια, να παίρνει λεφτά, να βάζει προστήματα, να κάνει να δείχνει μαλάκα στα κλείνει τα κανάλια. Δεν έχουν στρατηγική καμία, παιδί μου. Εγώ θα σου πω, να κλείσει τα τσοντοκάναλα που τα λέει, αλλά να ανοίξει καλά τσοντοκάναλα. Δηλαδή, δημιουργείς καινούργια διαπλοκή τη δικιά σου, το καταλαβαίνω. Να φύγουν οι παλιοί τα βατζίδες, να ανοίξει καινούργιο μπουρδελάκι. Δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, άνοιξε ένα τσουνοκάναλο της προκοπής. Κάνεις ένα χασοξενύχτη μετά τις 12. Να μην έχεις να δεις και κάτι, πρέπει να δεις τις κατοπολιτικές εκπομπές. Έχει μόνο πρετεντέρια, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Τσόντες να βάλει. Βάλει τσόντες, εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ είμαι μέσα, δεν βάζει όμως. Είναι σκιτζίδες οι άνθρωποι, τα λέω. Να σου πω τώρα που θα είναι 4 κανάλια, πώς θα διμπηχθούν όλα αυτά τα μεσημεριανά, τα απογευματινά, όλες αυτές οι βίζες, τα βυζιά. Αυτό φοβάμαι. Ότι θα έχουμε μαζεμένες τις βίζες σε λίγες εκπομπές, δεν ξέρουν πια αν πρωτοκοιτάξουμε. Θα τραβηθούν μαλλί-μαλλί, ρε θεία. Μαλλί-μαλλί είναι καλή περίπτωση. Τρέσα-τρέσα θα είναι. Αν είχαν μαλλιά δικά τους έτσι θα ήταν. Τρέσα με τρέσα, βυζί με βυζί. Μακάρι, ε. Αν γίνει αυτό, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ 40 χρόνια. Μα αυτό πρώτη φορά αριστερά, είδες, η αλλαγή έρχεται. Πάντα το Trust TV ήταν ωραίο, δεν θυμάσαι παλιά. Η Μιχαλονάκου ξανάρχεται. Άλλη μορφή, δεν βαριέσαι. Καταγγέλνω δολοφονικό μπλόκο στο Δαφνί. Αφήσανε τους αγρότες και περάσανε από την Κόνιθο μέχρι την Αθήνα και τους σταματήσανε σε στενό σημείο για να γίνει φωνικό. Εντάξει, παιδί μου, έτσι γίνονται αυτά. Τι θα τον αφήσει τα ανοιχτωσιά, να σου φύγει από εδώ και από εκεί, θέλει και μια στρατηγική. Θα πάνε τόσο φυτοφάρμακο με μπαλονάκια όσο δεν έχουν ξαναδεί. Εμείς τα φυτοφάρμακα τα πίνουμε. Αυτοί θα ψοφήσουν. Αυτό που κάνανε, είμαστε πιο δυναμωμένοι. Και θα δεις τι θα επακολουθήσει. Από τον μπλόκο με παίρνεις. Θα το μετανιώσουνε. Ήμουνα στον μπλόκο, γύρισα πίσω και πάω από Αττική Οδό, γιατί η Αττική Οδό είναι ανοιχτή. Τους μπλοκάρανε όλους εκεί πέρα και θα το μετανιώσουνε. Να το θυμάσαι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Απόστολος Αυγουλίδης. Πάμε. Εγώ ο Πέτρος ο Κασκαρίκας είμαι. Μάλιστα. Ή του Λούμπας ή Μπαγλαμάς. Τι κάνεις. Μάλιστα. Καλά είσαι. Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι δεν έχω καμία εμπάθεια μαζί σου. Αλλά. Είναι καφρίλα γιατί με χαρακτήρισες έτσι. Εγώ. Στο πρώτο τηλεφώνημα που βγήκε μετά μια κοπέλα και είπε ότι έχω εμπάθεια μαζί σου και καφρίλα. Καλά, ούτε που σου θυμόμαστε, ούτε εγώ ούτε κοπέλα. Και την έχω και στα πόδια μου τώρα, θα μου το έλεγε άμα ήταν. Επειδή και σε συμπαθώ και είμαστε και πολιτικά στο ίδιο χώρο. Πασόκ και εσύ. Ας τις μαλακίες. Ναι, μαλακίες, εντάξει, το μετανιώνω, αλλά τέλος πάντων Πασόκ, τι να κάνω. Μπορεί να ψήφιζες Πασόκ, σε βλέπω σε ένα. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Όλοι είμαστε Πασόκ μέσα μας. Επειδή έχεις αριστοφανικό τρόπο και σατυρικό χιούμορ. Oh. Και σαν και εμένα, δηλαδή έτσι συμπεριφέρομαι και εγώ με τους φίλους μου. Και ναι. Πολλές φορές παρεξηγούμε. Έχουμε ίδιο χαρακτήρα και σε πάω πάρα πολύ. Α, εσύ ψάχνεις γκόμενα τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα μου δώσεις δύο φωτογραφίες, θα περάσω από εκεί για να σε γράψω και εσένα. Πού να με γράψεις? Στα αρχίδια μου. Τι αμύβες. Ρούφα τα βουλάκι σου πάλι. Ετοιμάζου για το 4. Άντε, σύντροφε. Άντε, έχουμε αγώνα, ρε. Πήγαμε σε εκλογές με αυτό το μνημόνιο. Είπαμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Δεν είπαμε αυτά που λέτε, είπε ο Τσίπρας, είπε ο Παποστόλου. Ούτε ο Αποστόλου υποσχέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε ο Τσίπρας. Αλήθειες, αλήθειες να ακούγονται σε αυτόν τον τόπο και κυρίως τις λένε υπουργοί και βουλευτές σε αυτή εδώ την πολύ ωραία φάση που έχουμε μπει. Βγαίνει και ο Κατρούγκαλος στη Βουλή και μιλάει για τη μαγκούρα του Γκόρτσου. Η μαγκούρα του Γκόρτσου δεν είναι σύμβολο δημοκρατίας, είναι σύμβολο μικροπολιτικής. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά. Έλεγε. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Έλεγε. Πρώτη δέσμευση της κυβέρνησής μας. Καμία λοιπόν αύξηση ορίων ηλικίας, καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Έλεγε. Πρώτο μέτρο για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Η επαναχορήγηση 13ης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων στο τέλος του 2015. Έλεγε. Απαγορεύεται κάθε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Έλεγε. Το ίδιο πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Έλεγε. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Δηλαδή και εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτός ο Γκόρτσος όλο λόγια είναι. Ο Γκόρτσος και τα λόγια του. Θα πάρουμε τώρα ένα μικρό μάθημα δημοσιογραφίας, γιατί ο συνεντευξιαζόμενος όχι μόνο πρέπει να λέει αυτά που θέλει ο παρουσιαστής, αλλά να έχει και τον ίδιο τρόπο με αυτόν που έχει ο παρουσιαστής. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαριδάκης Γιώργος από Χανιά, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, πρώην Δήμου Κρανιωρίδος. Έλα Γιώργο, δεν σ' ακούω για κριτικό να φωνάζεις δυνατά και να στέλνεις ένα μήνυμα και πες ρε παιδιά, να τελειώνουμε από εκεί. Είναι πρωί. Να ξεπερδέψεις το θέμα, τι πάει να πει πρωί και βράδυ. Τα Χανιά είναι περήφανα, μωρέ. Πες παιδιά, 1, 2, 3, 4. Τραβάμε μπρος. 40 μέρες εκεί του κουβεντιάζουμε. Είμαστε περήφανοι γιατί κλιμακώνουμε τον αγώνα, ξεκινάμε, συνεχίζουμε και έχουμε πορεία μπροστά μας. Λοιπόν, πες 1, 2, 3, 4 και τράβα μπροστά. Είσαι γενναίος κριτικός και αγωνίζεσαι μέρα νύχτα. Πάμε. Έπρεπε να πείτε και καλά αυτό που ήθελε ο αυτιάς. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 αμέσως μετά την Μουρμούρα. Τώρα έχουμε λαό, μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος για να κυκλώσουμε όλα τα θέματα της ημέρας, της εβδομάδας και της εποχής. Γεια σας. Μπαλούρδο, έχεις ρεπό σήμερα? Τι ρεπό, μωρή? Μας κυνηγήσανε, μας πήραν στο κατόπι με τις γκλίτσες. Και φύγατε. Τι να κάνω. Θύμησε μου λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας για τα μάτια. Θα είναι άοπλα και τα λοιπά και τέτοια. Υπέρ του πολίτη, φαντάζομαι. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι υπέρ του πολίτη. Ναι, ο αγρότης δεν είναι πολίτης. Τι είναι? Ούγκανος, τώρα αγροτιά, τώρα δεν ξέρεις πώς είναι αυτά. Έχει κάνει κατηγοριοποίηση ο Τσίπρας μέσα του. Μέχρι. Ο πολίτης είναι ο φιλήσυχος, ο νοικοκυρέος που θα δεχθεί το μνημονιάκι του ήρεμα και απλά. Μάλιστα, οπότε δεν θα κινδυνεύει και από τα μάτια. Δηλαδή εσύ που είσαι σπίτι σου κινδυνεύεις, δεν κινδυνεύεις. Τέλος.